زغر ان سینها اندر صفا است، بدلها نور آیات الشفا است. نیابی همچو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است. ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات الشفا است. نیابی همچو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است. به صبح جانبی تاب خلایق، نسیم پاک قرآن دل گوشا است. چو قرآن شمع و ما پروانه او، ز نورش محفل ما در بقا است، ز نورش محفل ما در بقا است. به صبح جانبی تاب خلایق، نسیم پاک قرآن دل گوشا است. چو قرآن شمع و ما پروانه او، ز نورش محفل ما در بقا است، ز نورش محفل ما در بقا است. بزن عطر دعا بر تن ز قرآن، که قرآن پر ز عطر ربنا است. بیفکن نور او در خانه دل، که نورش قلب آدم راضی است، که نورش قلب آدم راضی است. ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات الشفا است. نیابی همچو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است. ز امراض و بلاهای زمانه، به دل آیات قرآنی دوا است. بود شافی به روز تار محشر، رضایش را خدا هم در رضا است، رضایش را خدا هم در رضا است. ز امراض و بلای زمانه، به دل آیات قرآنی دوا است. بود شافی به روز تار محشر، رضایش را خدا هم در رضا است، رضایش را خدا هم در رضا است. بگیر یک ذره ای از نور قرآن، که قرآن نور کرسی و سما است. مسلمانان شوید هم یار قرآن، که او ایام سختی را وفا است، که او ایام سختی را وفا است. ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات الشفا است. نیابی همچو قرآن مونسی تو،